عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی لاکھوں ہی میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، آپ کا حوالہ ہے آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے محمد، آپ کا حوالہ ہے ہم آپ کے حوالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، اصل بادشاہی ہے، ان کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں، ان کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، مر مٹے ہیں جو ان پر، ان کو ہی میرے آقا، مر مٹے ہیں جو ان پر، ان کو ہی میرے آقا، سینے سے لگا ہیں محمد، سینے سے لگاتے ہیں، گورے ہیں یا کالے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گورے ہیں یا کالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، بلال نے پڑھا کلمہ، تپتی ریت پر دیکھو، بلال نے پڑھا کلمہ، آپ کے غلاموں کے کام ہی نرالے ہیں، آپ کے غلاموں کے کام ہی نرالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، مثل نہ ملے گی کبھی آپ کے نواسوں کی، مثل نہ ملے آپ کے نواسوں کی، دین پر فدا ہو گئے نازوں سے جو پالے ہیں، دین پر فدا ہو گئے، نازوں سے جو پالے ہیں میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ اور در پہ جائے ضیا سوچ بھی نہیں سکتے، اور در پہ جائے ضیا سوچ بھی نہیں سکتے، آج تک جو کھائے ہیں آپ کے نوالے ہیں، آج تک جو کھائے ہیں آپ کے نوالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔